सी सावरी है वो, जरा सी बावरी है वो सुरमे की तरह मेरी आंखों में ही रहती है। सुबह के ख्वाब से उड़ाई है, पलकों के नीचे छुपाई है, मानो ना मानो तुम सोते सोते ख्वाबों में भी ख्वाब दिखाती है। मानो ना मानो तुम परी है वो, परी की कहानियां सुनाती है। मैं जमी तू जहां मैं वही, जब उड़े मुझे लेके क्यों उड़ती नहीं। तू घटा मैं जमी तू कहीं मैं कहीं, क्यों कभी मुझे लेके बरसती नहीं। सुबह के ख्वाब से उड़ाई है, पलकों के नीचे छुपाई है, मानो ना मानो तुम सोते सोते ख्वाबों में भी ख्वाब दिखाती है। मानो ना मानो तुम परी है वो, परी की कहानियां सुनाती है। जब दांत में उंगली दबाए या उंगली पे लट लिपटाए, बादल ये न चढ़ता जाए हो, कुछ करके वो बात को टाले, जब माथे पे वो बल डाले, अंबर ये सुकड़ता जाए हो। वो जब नाखून कुतरती है तो चंदा घटने लगता है, वो पानी पर कदम रखे सागर भी हट जाता है। सुबह के ख्वाब से उड़ाई है, पलकों के नीचे छुपाई है, मानो ना मानो तुम सोते सोते ख्वाबों में भी ख्वाब दिखाती है। मानो ना मानो तुम परी है वो, परी की कहानियां सुनाती है।